د محمد رحیم جرأت ته زه حیران یم، د محمد رحیم جرأت ته زه حیران یم. هم ایوب معطل ځوان مزار ته ځم، هم ایوب معطل ځوان مزار ته ځم. بیا جواد لوی قهرمان مزار ته ځم، بیا جواد لوی قهرمان مزار ته ځم. د منصور سیف الرحمن مزار ته ځم، د منصور سیف الرحمن مزار ته ځم. بیا جواد لوی قهرمان مزار ته ځم، بیا جواد لوی قهرمان مزار ته ځم. د تاریخ ابن زیاد یادې تازه کړو، د تاریخ ابن زیاد یادې تازه کړو، د تاریخ ابن زیاد یادې تازه کړو. د سرتیر فضل جان مزار ته ځم، د سرتیر فضل جان مزار ته ځم. بیا جواد لوی قهرمان مزار ته ځم، بیا جواد لوی قهرمان. د افغانستان اسلامي امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پینزلسلم کلین په ویاړ له تیار شوي البوم د شاهي کور پلوشې له البوم څخه. بیا جواد لوی قهرمان مزار ته ځم، بیا جواد لوی قهرمان مزار ته ځم. د پکتیا او د ظلمات په سردارو کې، د پکتیا او د ظلمات په سردارو کې، د پکتیا او د ظلمات په سردارو کې. د مؤسس د کاروان مزار ته ځم، د مؤسس د کاروان مزار ته ځم. بیا جواد لوی قهرمان مزار ته ځم، بیا جواد لوی قهرمان مزار ته ځم. د منصور سیف الرحمن مزار ته ځم، د منصور سیف الرحمن مزار ته ځم. بیا جواد لوی قهرمان مزار ته ځم، بیا جواد لوی قهرمان مزار ته ځم. ذاکری خود شاهی کوټ په مینستای، ذاکری خود شاهی کوټ په مینستای، ذاکری خود شاهی کوټ په مینستای. د منصور نور چشمان مزار ته ځم، د منصور نور چشمان مزار ته ځم. بیا جواد لوی قهرمان مزار ته ځم، بیا جواد لوی قهرمان مزار ته ځم. د منصور سیف الرحمن مزار ته ځم، د منصور سیف الرحمن مزار ته ځم. بیا جواد لوی قهرمان مزار ته ځم، بیا جواد.